Pichontarium. Odcinek chyba 194. Na wstępie chciałem przeprosić za problemy, które są z dźwiękiem w poprzednich audycjach, a szczególnie w tej ostatniej. Skopsałem zupełnie sprawy techniczne, ale to wynika z tego, że ja czasami robię sobie eksperymenty, bo to w końcu nie audycja radiowa i mogę. Ale niemniej jednak nie wyszło najlepiej. Więc dzisiaj postaram się nagrać to w miarę poprawnie, chociaż nagrywam na dworze i nagrywam tylko z telefonu komórkowego. A dzisiaj temat troszkę złożony i zaraz wam przedstawię szczegóły. Nastawcie uszy, zamknijcie oczka, bo Bichon właśnie nadchodzi. Jest, nasłuchuje i nie jest na foczka, wie dobrze, o co tu chodzi. Wygłosłam na uszy normalnie, jak połat musicie w terrarium. Foczki wybiegły ze swego fokarium, czas zacząć już Bichontarium. Oh yeah. No co ja robię? Co ja robię w tej chwili, słuchajcie? Siedzę sobie na dworze i patrzę. Mamy niebo takie w połowie zachmurzone, ale te chmury dosyć szybko odsłaniają słońce i znowu się robi pięknie. Słońce grzeje, jest bardzo ciepło. Przelatują ptaki. Jak nie ma powiewów wiatru, które się zdarzają czasami, tak jak teraz na przykład, to liście żywopłotu, który jest koło mnie, nie poruszają się. A teraz chwieją się na boki. Drzwi od komórki, które się zepsuły, otwierają się na tym wietrze i zamykają. A muchy latają wokół bez względu na to, czy jest wiatr, czy nie. Radzą sobie dziewczyny po prostu. Siadają też koło mnie ptaki, przelatują motyle. A czuję czasami, jak jest słońce, jak takie drobne kropelki potu spływają mi po skórze. Oprócz tego siedzę boso. A od jakiegoś czasu robię takie eksperymenty z chodzeniem boso. Ja sobie to tak nazwałem roboczo, z uziemieniem. Staram się uzyskać w ramach pewnego eksperymentu większy kontakt z naturą i zobaczyć, czy to rzeczywiście się sprawdza, tak jak piszą w różnych mądrych książkach, że kontakt z ziemią, z roślinami, ogólnie z naturą wpływa na samopoczucie człowieka. Więc siedzę boso i czuję pod stopami trawę i ziemię, która jest dzisiaj naprawdę ciepła. Co robię oprócz tego? Oprócz tego oddycham. Powietrze wciągam i wypuszczam. Wciągam i wypuszczam. Jeżeli kilka razy zwrócicie uwagę na to, jak oddychacie i zrobicie ileś świadomych wdechów i wydechów, poczujecie się tu i teraz, poczujecie się uziemieni. Skoncentrujcie się kiedyś tak na tym oddechu po prostu i zauważcie, że zmienia się w tym momencie lekko wasze postrzeganie otoczenia, świata, rzeczywistości. Nie chcę tego nazywać jakoś zbyt górnolotnie, bo to w ogóle nie jest górnolotne. To jest po prostu normalne. Ale trzeba przez chwilę poddychać całkowicie świadomie. Oprócz tego ja w tej chwili nagrywam, ale zanim zacząłem nagrywać, obserwowałem. Patrzyłem na przykład na grabie. Popatrzyłem, jak są zbudowane, gdzie na nich znajduje się rdza, gdzie części różne łączą się ze sobą, gdzie jest zastosowany plastik, gdzie są uszkodzenia świadczące o tym, jak były użytkowane, pod jakim kątem stoją, jak rzucają cień. Mógłbym je jeszcze dotknąć, ale skupiałem się na siedzeniu w miejscu i obserwowaniu tych grabi. Czasami warto przyjrzeć się niektórym przedmiotom lub skupić się tylko na jednej, wyłącznie jednej rzeczy. Na czymś, co robimy. Nie wiem, jeżeli idziemy na przykład na spacer, skupmy się na swoich krokach, na sposobie poruszania się, jak idziemy, jak zmywamy naczynia. Poczujmy konsystencję płynu do zmywania naczyń, jakie talerze są w dotyku, jaki dźwięk wydaje woda, jak balansujemy ciałem, stojąc przy zlewie. To samo możemy zrobić podczas jedzenia i wielu różnych innych czynności, które wykonujemy na co dzień, ale spróbujmy zrobić to w skupieniu na tej jednej rzeczy. Nie rozpraszać myśli na boki, nie myśleć o setkach różnych ważnych spraw, które mamy do załatwienia, tylko spróbujmy poanalizować jakby, nawet nie analizować, tylko odczuwać tą jedną wybraną rzecz. I przeanalizujmy wtedy też doznania, które temu towarzyszą. Jak się czujemy z tym, co myślimy, i generalnie bądźmy tą czynnością przez chwilę. Warto też czasami zrobić coś w zupełnie odmienny sposób, niż się robiło dotychczas, żeby przerwać rutynę, żeby na chwileczkę wybić się z tego takiego zwykłego trybu życia, kiedy wykonujemy wiele rzeczy niejako automatycznie. Można zrobić masę różnych rzeczy. Zrobić coś zwariowanego trochę, albo właśnie nagle po prostu zdjąć buty i przejść się boso. Jeżeli nie robicie tego zazwyczaj, to wykonując taką czynność, nagle przerywacie rutynę i robicie coś odmiennie. To powoduje, że znowu wasza uwaga wędruje ku czemuś, co przełamało rutynę i złamało jakieś stereotypy w waszym życiu. Można jeszcze zastanowić się nad własnymi emocjami. Można skupić się na chwilę na tym, co czujemy w danym momencie. Jeżeli wydarza się coś, cokolwiek, i to coś powoduje jakąś reakcję naszą. Mamy akcję i reakcję. Nie wiem, na przykład, przyłóżcie to do czego chcecie. Coś się dzieje, my na to reagujemy. Zanim zareagujemy, mamy czas. Jest przestrzeń czasowa. Tak można sobie to fraktalnie wyobrazić, zbliżyć sobie, jak pod mikroskopem, ten ułamek sekundy jakiś pomiędzy naszą reakcją na jakiś bodziec. I teraz skupmy się na tym momencie. Ta chwila może się nagle jakby wydłużyć. Możemy zauważyć ją jako dłuższą chwilę. I co wtedy? I wtedy podejmujemy decyzję, jaką reakcję wywoła ten bodziec. Możemy przemyśleć tą reakcję, możemy ją powstrzymać, możemy ją zmienić, możemy zauważyć nasz tok myślenia, który prowadzi do danej reakcji. Możemy zauważyć swoje emocje, które wywołuje ten bodziec, doprowadzając później do podjęcia jakiejś decyzji i właśnie reakcji. Jeszcze jedna rzecz, którą warto zrobić, to po prostu być. Podobnie jak w medytacji, po prostu być trochę, bez żadnego sensu i celu. Nie szukać sensu, nie szukać celu. Po prostu sobie być. Być i pomyśleć sobie trochę nad tym, jak fajnie jest po prostu być. No, nawet fajnie czy nie fajnie, po prostu być i tym się zająć, samym byciem, samą bytnością, obecnością, bo to ona w zasadzie jest tym celem, a inne cele zrealizują się później. Największym celem, największym, najważniejszym wydarzeniem jest to, że w tym momencie jesteśmy. To, co wam opowiedziałem w tej chwili, może się wydawać lekko zagadkowe, bo co ja o tym mówię, to nie jest odcinek o medytacji, ale to, o czym opowiedziałem, ma swoją nazwę, która się staje ostatnio coraz bardziej popularna. To się nazywa mindfulness. Mindfulness, czyli taka uważność. Właśnie sztuka, bardzo prosta, prastara sztuka, która jest niejako naturalną rzeczą, tylko w pędzie pomijaną właśnie sztuką uważności, obserwowania, bycia. To jest Ja szczerze mówiąc nie znałem tej nazwy wcześniej. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, żeby to jakoś sklasyfikować, ale ostatnio ktoś zwrócił moją uwagę, że to, co ja robię, to się idealnie wpisuje właśnie w mindfulness. Czyli to, że się zatrzymuję, obserwuję i zastanawiam się też nad emocjami, nad różnymi rzeczami, które towarzyszą istnieniu po prostu, najzwyczajniej w świecie. Normalnie, na co dzień, nie zwracamy na to w ogóle uwagi. I warto, żebyście próbowali co jakiś czas zatrzymywać się i zastanawiać się nad tymi rzeczami. Jeżeli ktoś to weźmie całkiem na poważnie, to, no, bo warto, bo to jest poważna rzecz, to zachęcam, żeby sobie puścić ten początek Pichontarium tego odcinka jeszcze raz i przypomnieć sobie o tych rzeczach, które ja powiedziałem, że tutaj robię, bo to są rzeczy, które charakteryzują właśnie takie bycie uważnym. No i dobra, ale nie można być tylko uważnym cały czas, bo trzeba też w życiu robić troszkę innych rzeczy jakiś. A nasze życie można podzielić generalnie na trzy takie podstawowe etapy. No i samolot znowu leci. A właśnie teraz to akurat wolałbym go nie zauważać, tylko sobie tutaj mówić. No ale chwilowo mnie tu leci. No dobra, więc to już w starożytności ludzie dzielili w zasadzie, dostrzegli to, że możemy podzielić całe nasze życie, całe nasze istnienie na trzy części, które należałoby rozłożyć jakby porówno. Trzy stany, w których się znajdujemy w ciągu dnia i nocy, no w ciągu doby po prostu. Czyli mamy ten pierwszy stan, o którym wam opowiedziałem, ten mindfulness, tylko że to jest jakby jedna z metod spędzania tego czasu. Oni nazywali to vita contemplativa, czyli właśnie ten czas taki na kontemplację, na przemyślenia. To była bardziej taka domena ludzi typu mnisi, jacyś tam pustelnicy. No znacie temat, tak? Ci ludzie oddają się medytacją, właśnie przemyśleniu i tak dalej. Ale każdy w życiu powinien znajdować właśnie czas na takie, na taką uważność, na takie przemyślenia i to powinien poświęcać na to w miarę dużo czasu jednak codziennie. Niekoniecznie to musi się odbywać, że teraz siadamy i przez 8 godzin medytujemy. Nie. Chodzi o to, żeby w ciągu dnia w ogóle znajdować czas na takie zachowania, dlatego że to zbawiennie wpływa na naszą kondycję psychiczną i na nasz umysł po prostu. Następny, jakby oprócz tego właśnie, tego vita contemplativa, czyli tego czasu na przemyślenia, mam jeszcze dwie części. Taka najbardziej przyziemna, zwykła, to się nazywa vita activa, czyli to jest ten czas, kiedy spędzamy... Nie, to jest czas, który spędzamy na zadbanie o to, żeby przetrwać, żeby przeżyć, czyli praca, jakieś obowiązki domowe, rzeczy, które służą naszemu normalnemu przetrwaniu po prostu. Przy czym z pracą jest trochę kłopot, dlatego że praca angażuje nas jednostronnie. Jeżeli nie mamy pracy bardzo wszechstronnej, gdzie zajmujemy się prawie wszystkim, to zazwyczaj zajmujemy się tylko czymś. Jakieś mamy określone czynności, które zazwyczaj wykonujemy w pracy i one nie wpływają zbyt zbawiennie na nasze umysły z tego względu, że wytwarzają pewne połączenia neuronowe, które się utrwalają. Jeżeli ktoś, no w skrajnym przypadku powiedzmy, przykręca śrubki w fabryce na taśmie, no to jest to bardzo szkodliwe dla jego umysłu i dla jego w ogóle witalności. Jest to typ pracy, którego powinniśmy unikać, ale jeżeli już mamy pracę, która jest w taki sposób monotonna i która nie wpływa, umówmy się, zbawiennie na nasze samopoczucie, to powinniśmy właśnie zadbać o te pozostałe dwie części dnia, doby, które należałoby spożytkować zgodnie z naszą naturą, czyli znaleźć czas oprócz tego na właśnie głębsze przemyślenia, chociaż można próbować też i przy wkręcaniu tej śrubki. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, czyli sen. to jest ta trzecia faza naszej doby. Że sen jest ważny, to chyba każdy wie. Każdy sobie zdaje z tego sprawę. Niemniej jednak jest on cały czas, ta sprawa jest cały czas bagatelizowana. I to jest bardzo źle, dlatego że sen jest, jak się mówi, najlepszym lekarstwem na wszystko. W czasie snu następuje absolutna regeneracja. Znaczy w zasadzie sen ma tą funkcję regeneracyjną. On ma nas leczyć, naprawiać organizm. Ludzki organizm jest skonstruowany w taki sposób, że przy prawidłowym funkcjonowaniu, przynajmniej teoretycznie, nie powinien wymagać żadnych napraw z zewnątrz. Gdybyśmy tylko dbali o siebie tak jak trzeba, gdybyśmy zachowali równowagę w tych trzech sferach, to nie musielibyśmy korzystać ze spa, z lekarzy, z masaży, z odnowy biologicznej, z upiększania się i tak dalej. Wszystko teoretycznie przynajmniej organizm powinien regenerować sam. No jest też sporo badań naukowych, które wskazują, że tak to faktycznie działa, że to nie tylko teoria, ale ja mówiąc teoretycznie, no mam na myśli to, że jesteśmy jakby wybici z tego rytmu i nie dbamy o to za bardzo, więc musimy się oprzeć o teorii, bo praktyki za bardzo nie mamy i nie zauważamy. Więc stąd właśnie ten odcinek. 20% ludzkości jest zmęczonych. Część chronicznie, część się nie wysypia. Jeżeli się rano budzimy zmęczeni, to jest to bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy, znak ostrzegawczy, taki wykrzyknik, że z naszym organizmem jest bardzo źle, że ta równowaga została całkowicie zburzona i zachwiana i należy jak najszybciej poświęcić trochę uwagi na to, żeby znowu wrócić do podziału swojej aktywności życiowej na te trzy części. Niestety niewiele wskazuje na to, żeby ludzkość dążyła w tym kierunku. Pojawił się taki lek modafinil. To nie jest tyle lek, co środek przeciwko zmęczeniu. Zażywają go różni goście. W Stanach się zrobił popularny. Żeby nie spać, żeby więcej pracować, żeby się lepiej uczyć, to studenci też go wykorzystują. To działa na zasadzie, że tam po prostu funkcjonuje inhibitor zwrotnego wychwytu noradrenaliny. Noradrenalina, taka substancja. I ona po prostu zmniejsza senność i pobudza. Znaczy ta substancja, którą zażywam, ten środek. Więc to idzie w bardzo złym kierunku, dlatego że no jeżeli będziemy przyjmować substancje, które zmniejszą naszą ilość snu i spowodują, że będziemy bardziej pobudzeni za dnia, to niestety będą nas wybijały jeszcze bardziej z tej równowagi i nie będziemy mieli możliwości w zasadzie powrotu do tego. Używanie środków właśnie, no tak jak Elvis Presley kiedyś, prawda, żeby się obudzić musiał coś łykać, żeby zasnąć musiał coś łykać, żeby funkcjonować w ciągu dnia musiał coś łykać i tak nas się wkręca. Lekarze to najprościej właśnie lubią najbardziej w taki sposób postępować. Dam ci na to, dam ci na to, dam ci na tamto. Zamiast nauczyć ludzi, po prostu ludzie odpocznijcie, wyluzujcie. Podzielcie sobie ten dzień na te trzy jakieś tam strefy. Zadbajcie troszeczkę o swój rozwój duchowy, o przemyślenia. Niekoniecznie musicie się zaraz rozwinąć w stronę jakiejś religii czy jakiegoś systemu, tylko możecie mieć po prostu czas na myślenie, na odpoczynek. No i to najważniejsze, żeby mieć czas na sen. Jeżeli mówimy o śnie, to warto zwrócić uwagę na osiągnięcie pewnego biologa. Ja nie wiem, czy on żyje, czy nie, także przepraszam, pewnie żyje. Sydney Brenner. On kiedyś zaczął badać takiego robala małego. To on ma kilka milimetrów. To jest nicień. On gdzieś tam sobie żyje. W ludzkim organizmie chyba. A może się pomyliłem, nie wiem. No ale taki malutki nicień w każdym razie. On się składa z 959 komórek dokładnie. I Brenner jak go badał, to zauważył, że te komórki się pojawiają i znikają i to w sposób regularny. To znaczy stare komórki są wymieniane na nowe. Odkrył w ten sposób on i jego zespół zjawisko apoptozy. Apoptoza to jest takie jakby zaprogramowane umieranie komórek. Komórki mają no taki wyłącznik, że one muszą umrzeć i zostać wymienione. Powoduje to, że takie zjawisko powoduje to, że organizm usuwa w naturalny sposób komórki, które są zbyt stare, które są zużyte po prostu, oraz komórki, które uległy uszkodzeniu albo zmutowały. Czyli przykładowo komórki rakowe naturalnie powinny zostać usunięte z organizmu. A nie są, jeżeli nie mamy właśnie odpowiedniego balansu, kiedy nie odpoczywamy wystarczająco dużo, kiedy nie odpoczywamy, kiedy zaburzymy sobie ten naturalny sposób funkcjonowania naszego organizmu, tej machinerii, która sobie sama z tym potrafi poradzić, dlatego że sama ma wbudowany taki mechanizm i tak działa po prostu nasze ciało, nasz organizm. Te komórki się wymieniają. I ta apoptoza, no to jest takie słowo, które warto właśnie zapamiętać, bo ci naukowcy za odkrycie tej apoptozy, za badania nad nią, w 2002 roku dostali Nagrodę Nobla. Także to nie w kij dmuchał. No więc przychodzi wieczór i zasypiamy, tak? 20 minut po zaśnięciu nasze komórki zajmują się już tylko regeneracją. One nie chcą robić nic innego. Jeżeli je zmusimy do innych działań, no to niestety ta regeneracja nie będzie przebiegała prawidłowo. W ciągu jednej doby wymieniamy 1,5 kg komórek. Wyobrażacie sobie, ile to jest? 1,5 kg tych maleńkich, mikroskopijnych komórek jest wymienianych. Tyle. To dużo. Kiedy śpimy, zwalnia nam metabolizm i zanikają takie substancje jak kortyzol czy katecholaminy. No, to musiałem napisać, bo nie pamiętałbym. Katecholaminy. To są takie hormony stresu. Kortyzol i katecholaminy. One zanikają w czasie snu, te substancje. A pojawiają się z kolei steroidy. Steroidy pomagają w odbudowie komórek właśnie. Co dowodzi wyraźnie, że sen jest no, wyjątkowo istotny w odbudowie całego organizmu. Dodatkowo testosteron, na przykład u mężczyzn, wyzwala się w zasadzie głównie w czasie snu. On jest produkowany w czasie snu, nie w czasie naszej aktywności. W ogóle hormony wzrostu, na przykład u obydwu płci, a może w dzisiejszych czasach trzeba powiedzieć już we wszystkich trzech płciach, czy czterech, ja już nie wiem, ile tego mamy. W każdym razie u wszystkich ludzi hormon wzrostu właśnie w 60-80% całej produkcji jest wytwarzany właśnie podczas snu. No ale dobra, no można zapytać, a co z tymi ludźmi, którzy, no bo są takie przypadki ludzi, którzy w ogóle nie śpią z jakiegoś tam powodu, mieli jakiś wypadek, czy no jest takie schorzenie, które powoduje, że się nie śpi. No niestety tu zła wiadomość, oni po prostu umierają dużo wcześniej niż ci, którzy normalnie śpią. Musimy zwrócić uwagę na jedną dosyć istotną rzecz. Tu mi ostatnio słuchaczka Ania, dziękuję bardzo za tego maila, znowu nie odpowiedziałem, zwróciła uwagę na bardzo ciekawy artykuł w Newsweeku sprzed tam paru lat, w którym jest opisany jakby ten nasz drugi umysł, który się znajduje w żołądku, gdzieś tam w układzie trawiennym. Ja z własnych doświadczeń widzę i z obserwacji, że układ trawienny jednak jest bardzo istotnym układem i w zasadzie jednym z najważniejszych chyba u człowieka. Może nawet najważniejszy. Można by było powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy układem trawiennym, a nawet nie my jesteśmy, tylko te bakterie, które tam mieszkają parę kilo. Ale dobra, to nieważne. Ważne, że na pewno nie na ten odcinek. Ważne, że te komórki w układzie pokarmowym są wymieniane u nas codziennie. Codziennie wszystkie ulegają wymianie. To wskazuje wyraźnie, jak ten układ pokarmowy u nas jest istotny. Że tam wymiana komórkowa musi być najczęstsza. Przykładowo dalej to skóra się wymienia nam co tydzień, wątroba co 500 dni, mięśnie co 10 lat, a kości co 16, to tak najdłużej. Czyli mamy wyraźnie wyliczone już przez naukę, jak muszą być wymieniane te komórki, że są wymieniane właśnie w czasie snu. I udowodniono, że kiedy nie ma równowagi właśnie w życiu człowieka, taka odnowa natychmiast zwalnia. Natychmiast. Po prostu od razu widać zachwianie takiej wymiany komórkowej. To można zbadać, wyliczyć i po prostu udokumentować, udowodnić. Ale odkryto jeszcze jedną rzecz, że ta równowaga dotyczy... Można by było w zasadzie temat uprościć. Dotyczy naszej aktywności, czyli jeżeli jesteśmy zbyt aktywni, zbyt dużo pracujemy, zbyt dużo się stresujemy, zbyt dużo, nie wiem, biegamy, czy robimy po prostu zbyt dużo, nie poświęcając czasu na ten relaks i na sen, to zwalnia nam ta odnowa biologiczna, naturalna, ale to samo dzieje się, kiedy jesteśmy zbyt mało aktywni, kiedy zbyt dużo leżymy, zbyt dużo śpimy, zbyt dużo siedzimy, zbyt dużo odpoczywamy. Bardzo ważna, jak się okazuje, jest właśnie równowaga. Oprócz tego, że ten sen jest właśnie takim zbawieniem dla człowieka, jeżeli chodzi o organizm, to wpływa tak samo na psychikę. No, wiadomo, że psychika jest połączona z fizycznością i tak dalej, ale takich procesów czysto psychicznych i umysłowych, które są realizowane właśnie podczas snu, możemy wymienić dwa. Takie informacyjne, związane jest po prostu z naszym mózgiem, jak to pracuje. Więc informacje, które zdobywamy w ciągu dnia, coś, jeżeli się czegoś uczymy, to na pewno ci, którzy się uczą albo się uczyli, to zauważyli wielokrotnie, że jeżeli coś poczytamy sobie przed snem, to dużo lepiej to zapamiętujemy, że warto jest właśnie uczyć się przed zaśnięciem, bo te informacje wtedy są utrwalane. Nasz mózg właśnie w ten sposób to realizuje, ten swój plan nocny, że utrwala informacje. Natomiast druga funkcja to jest czyszczenie pamięci świeżej. No, o pamięci świeżej może nie będziemy tutaj opowiadać tym razem, bo to znowu długi temat jest, ale ona musi zostać oczyszczona, zrobić miejsce na następne informacje, które są potrzebne tak na bieżąco, na takie podręczne. Przeczytałem ostatnio właśnie, że ciekawym przykładem jest w sumie kot. Że kot, kiedy nie poluje, to śpi. To jest takie naturalne i wiele zwierząt tak ma. Mój pies też tak robi. Im jest starszy, tym bardziej wykorzystuje każdy wolny czas na spanie. U człowieka zresztą też to widać, ale to pokazuje dosyć wyraźnie, że potrzebujemy tego snu czasami naprawdę dużo, zwłaszcza kiedy organizm jest chory. Zobaczcie, jak jesteście chorzy, to śpicie więcej. To bardzo wyraźnie pokazuje. To chyba nawet tego nie trzeba tłumaczyć, co? Kiedyś w dawnych czasach ludzie byli bardziej bogobojni, więcej wyznawali różnych bóstw, no i w ogóle byli bardziej tacy religijni, mi się wydaje. Wtedy mieli troszkę inny tryb życia i byli zdrowsi. Ale właśnie z czego wynikał ten tryb życia? Z tego, że mieli swoje rytuały. Rytuały. Kurde, ale się dziwnie to mówi. Mieli po prostu godziny nabożeństw, kilka modlitw dziennie. Podobnie mają muzułmanie w tej chwili. I to, abstrahując w ogóle od kwestii religijności i wiary, powodowało, że mieli unormowany troszeczkę tryb życia i aktywność dzienna była podzielona na etapy przeznaczone właśnie jakby dla ciała i dla ducha. I to powodowało, że ich organizmy się mogły regenerować trochę lepiej. Dzisiaj troszkę te zjawiska zanikają. Czy źle, czy dobrze, to już każdy sobie może sam wykombinować. Niemniej jednak, jeżeli nie jesteśmy religijni, to wcale nie musimy być religijni, ale możemy wtedy próbować medytacji i różnych innych zajęć, typu ten mindfulness, żeby zachować właśnie równowagę, żeby trochę zbalansować swoje zachowania w ciągu dnia. Żeby taki tutaj króciutki może poradnik, co zrobić, żeby dobrze spać, żeby się dobrze wyspać. To oczywiście są banały, ale no ta audycja nie byłaby pełna, gdybym nie powiedział na przykład o co ja się staram dbać po prostu. To co mi najsłabiej chyba wychodzi, to są stałe pory snu. Zasypiam z takim przesunięciem jedno-dwugodzinnym, raz wcześniej, raz później, w zależności co robię, jak słucham czasami audycji w radiu na fali na przykład, no to nie śpię, ale jest taka granica, powiedzmy pierwsza w nocy, kiedy ja już w zasadzie, jeżeli mnie coś bardzo nie wciąga, to już wolę zasnąć. i śpię, aż się wyśpię. Zazwyczaj śpię do godziny 8 lub 9, czyli 8 godzin. Ja mam tak, już kiedyś mówiłem, że muszę spać te 8 godzin i o to dbam, żeby tyle spać, po prostu żeby się wyspać. Zauważyłem, że u mnie naturalnie działa coś takiego, że rano ja jestem troszkę mniej aktywny, ożywiam się po południu. Tak godzina, nie wiem, 17-18, zwiększam swoją aktywność, czuję większy przypływ energii. I ostatnio znalazłem informację, że faktycznie taka aktywność jest zalecana, że lepiej jest właśnie aktywować się bardziej popołudniami, ale oczywiście przed snem odpowiednio wcześniej, no, powiedzmy najpóźniej godzinę przed snem, spowolnić wszystko, już nie angażować się w nic specjalnie, nie palić, nie pić, nie obiadać się, nie uprawiać sportu, już nie kombinować. Najlepiej jest też wtedy w ogóle już nie oglądać telewizji, jak ktoś ogląda. Ja w ogóle nie oglądam, więc tego problemu nie mam, ale nie oglądać też jakichś filmów. No to mi różnie wychodzi, bo czasami jednak coś sobie tam włączę, jakiś dokumentalny film i zasypiam. Ale kiedy nie mam specjalnie takiego ciśnienia na żadne filmy, to staram się robić tak, żeby nie mieć w ogóle w sypialni żadnej elektroniki. Wiem, co w dzisiejszych czasach jest ciężko, bo każdy gdzieś tą komórkę ma, budzik nastawiony, ale optymalnie jest całą elektronikę i elektrykę w ogóle najlepiej wynieść, a to już jest następny znowu temat, ale najlepiej jest to usunąć z sypialni, mieć w sypialni zaciemnione, dlatego lepiej mieć po prostu jakieś kotary albo dobrze zaciśnięte żaluzje, żeby światło słoneczne nie wpadło, znaczy w nocy to nie ma słonecznego, ale żeby w ogóle światło nam nie wpadało, żebyśmy byli tak jak trochę w grobowcu i sobie mogli spać bez żadnych bodźców, żeby nam nic nie przeszkadzało, żeby nam nie świeciło w oczy żadne przelatające UFO. No i sypialnia powinna być chłodna, także u mnie to w zimie też zawsze jest okno przynajmniej uchylone, żeby temperatura była tak, nie wiem, 17-18 stopni, tak się najlepiej śpi. Następna rzecz, to jest ważna, to jest pościel w ogóle. Fajnie jest, jeżeli jest bawełniana, po prostu naturalna. Wtedy inaczej się rozkłada nasze ciepło. Żadnych satynowych, żadnych takich sztucznych, to nie stosujcie, bo to jest samo zło. No i ważne jest, ale to się nie zawsze udaje, chociaż mnie prawie zawsze, żeby pół godziny przed snem mniej więcej już nic nie robić. Po prostu nic. Posiedzieć, pomyśleć, porozmyślać. Ewentualnie coś sobie poczytać, ale coś nieangażującego. Ja czasami lubię się pogapić w niebo. Mam tak, że mam to niebo, że widzę je po prostu. Nie mam całkowicie zaciemnionej sypialni, ale muszę to zrobić. Natomiast jeżeli widzicie, no bo od mojej strony jest akurat ciemno, ja tu mam takie to swoje podwórko i tutaj żadne światła mi nie dochodzą poza tym właśnie z nieba. Więc, a księżyc jak jest w pełni, to akurat nie świeci z tej strony. Więc ja nie mam tak źle i dlatego nie zasłaniam tych okien do końca, tak częściowo są zasłonięte, ale właśnie się pogapić na niebo. I to jest dobre, żeby już nic po prostu nie robić, idealnie się zasypia. No i bardzo ważna rzecz jeszcze w zachowywaniu takiego balansu i równowagi w życiu, to jest, słuchajcie, urlop. Urlop. Nie zapominajcie o urlopach. Nie rezygnujcie z urlopów. Nie bierzcie ze sobą laptopów, nie bierzcie pracy, nie utrzymujcie kontaktu, nie czytajcie maili. Po prostu wyłóżcie laskę, krótko mówiąc, na to, bo to znowu zmienia wasze postrzeganie, wprowadza urozmaicenie do życia. To jest to, czego potrzebujemy. Przeżyć jakąś część swojego życia w roku odmiennie niż robimy zawsze rutynowo. Jedną jeszcze z takich istotnych rzeczy, którą, a ja akurat mogę powiedzieć, że jestem z tego dumny, że u mnie to działa idealnie i być może pozwala mi zachowywać resztki zdrowego rozsądku i zdrowej psychiki, chociaż może nie do końca, to jest hobby. Najnormalniej w świecie. Każdy powinien mieć jakieś hobby, jakieś zajęcia, które powodują, że może się odrywać spokojnie od codzienności, od obowiązków, no to jest właśnie troszeczkę ten mindfulness. Jeżeli, nie wiem, ktoś tam buduje jakieś modele, składa, ktoś kopie w ogródku, to się skupiamy na tym. To jest bardzo zbliżone do medytacji. To jest bardzo takie bardzo dobre zjawisko, po prostu. Do czego was zachęcam? Jak najwięcej wolnego czasu poświęcajcie na jakieś hobby, coś, co je róbcie. Nie telewizja, nawet nie spacery, tylko hobby. Coś, żeby umysł się na czymś koncentrował, coś zauważał, coś postrzegał, żeby się na chwilę zawiesił i odpoczął, żeby nie gonił. To wszystko, co wam dzisiaj opowiadam, to jest banalne. To jest takie... nic szczególnego, można powiedzieć. To są prawdy, które znamy od wieków, od tysiącleci. Ludzie o tym mówili, przekazywali sobie tą wiedzę dalej, żyli zgodnie z taką wiedzą. Ale dzisiaj zajmuje się tym nauka. I jakby te prawdy są objawiane na nowo. Znowu są dokumentowane, znowu są udowadniane. I to jest chyba znak naszych czasów. Doszliśmy w rozwoju naszej cywilizacji do momentu, kiedy podstawowe rzeczy, podstawowe prawdy o życiu trzeba sobie udowadniać na podstawie skomplikowanych badań naukowych. Tak, tak właśnie jest. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na stronę pichontarium.com. Mówił do was Marcin. Cześć.